Pues ya se tiene. Si no le da poco, no va a tener. Cuando le quita, si es corto. Cuando le vi socia. Derbi socia. Cuando me estriga a vidro. Cuando te acceba, saco su espina. E lash bora ti e gjitha dimen, ka. I thash dervishoqja jeti, po, po. Po mire e lash bora ti e gjitha dimen, ka, kësna i kam për e në bre hoxën, ka. Dervishoqja, nga Kosova. Po ka pa i ke orë në Shqipni. I lash qaka. I lash qaka është aji. I lash qaka. Trim dërgua kanë shko shkjeti, kanë burgua ti. I lash qaka. Në burg Prishtinë se kanë gujua. Dhe djallë jo ka kanë koçak. A del djallë ka me mni mua letrën, ma djallit ja kanë quë. Mor letrën e ka ledzuë, se zita ka kanë shumë. Ha, Kosovarë, Prishtinët. A shka do me ta kënë kanë këthesit. Tërë dhe i mosha me këthesit.